وجود كيدا بقى مخالفات للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادات علم حياة سما بصر كلام قادرا مريدا عالما حيا سميعا بصيرا متكلما أرئ قائد الإيمان 50 كيقينان كنيهوكن سنيان مناكو جامع بريمان 20 صفاتنا وجب أياد اللهنا 20 نموحنا نجادي لالواننا صفات نجايزنا هيجي جملة 40 هيجي حق الله نوما سوچي تراسا لتنبادي opat nu wajib dirusul opat nu muhal dirusul nu jaizna hiji ungkul jumlah salapan nu nyusul jadi 40 hiji tambah salapan berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman ayah belanggeng beda jeng kabeh nu anyar jumeneng kalawan datna iji Allah dina datna ijina sifatna iji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna nadang uningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nuningali nu dadau jadi sadayana wajibna 20 adam hudusana mumazalan lil hawadis itiaj ta'adud ajzu wa karoha jahal maut samam yumbuk mun kaunuhu ajizan kanihan jahilan maitan asum ama abkam ewe hanya ruksak serupa rejeng nu anyar butuhkana tempat jeng butuhkanu ngayakkan bilangan zatna sifatna sarendah mena apes kapaksa bodoh maut torek lolonga bire bukti Allah anu apa anu kapaksa, anu bodoh mau torek lolong jempirna. Wenang di Allah na, midamel barang nu mungkin, taya anu wajib midamel barang nu mungkin. Sidik amanah tablik fatonah, kizib khianat kitmam biladah. Benerkah percaya ngadugikan rejeng pinter, bohong cidera jeng nyumput kentur bodohna. Wenang di rusulna sifat manusia biasa, kaya tuang leet angkat kulem saja bakna.